دسره اور په غیش کې سر لخر حصار کړه وار کړه وار کړه پدای مرګ نه وار کړه وار کړه وار کړه پدای مرګ نه وار کړه دسره اور په غیش کې سر لخر حصار کړه وار کړه وار کړه پدای مرګ نه وار کړه وار کړه وار کړه پدای